دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته قال له فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چی فرمایلی الريح من روح الله دا هوا چی مسخره د پمن د اسمان او زمکه کی دا د الله د رحمت نظام او دا الله خپل رحمت را لیږي روح په معنا د رحمت راځي لکه سوره واقعه کې وی فروح و ریحان او وی ولا تیسو من روح الله دا الله د رحمت نه نا امید کیږي ما تأتی بالرحمت وبالعذاب دا راتلل کوي پر رحمت سرا ور هوا سرا ور یسپی داشی او الله باران رو وری او کله دا هوا په عذاب مرازی فلا تسبوها نو هوا ته بدر دی موایي زکه دا خود چا تابع دا چر علی گلی وصل الله من خیرها دا الله نو سوال کوي د خیر د دی هوا وعوذ به من شرها اپنا یو غوړی په دی الله سره د شر د دی هوانا رواه الشافعی رحمه الله و ابو داود و ابن ماجه و البیهقی فی الدعوات الکبیر اگر هوا د الله رحمت ته یو قوم د پار عذاب وی بل د پار سوی رحمت وی وی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين او یو شعر چاته د رحمت ذریعہ ګرځي او چاته د زحمت ابن عباس رضی اللہ عنہ مان روایت ان رجلا یو سړی لعن الريح هوا ته بدر دیوی ابو داود شریف کی واقعا راغلی یو سړی صادر په پسرولو او هوا به تختولو فلعنها نو هوا ته د لعنت خیریو کی د نبی علیہ السلام په مجلس کې نبی علیہ السلام الا تلانو الريح په هوا باندې لعنت موای فإنها مأمورۃ دیتہ هو حکم کړي شوی په خپل وسوالو زی او من لعن شین چا چې لعنت وی په اوشي وین نو من لعن شین چا چې لعنت وی په اوشي له سلهو به اهل او دا شید دی لعنت مستحق او اهلنی رجعت اللعنت علیه واپس کیږي دا لعنت پد رواه الترمذی رحمه الله وقال هذا حدیث غریب دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لا تسب الريح بدر دموائے ہوا تا فاذا رایتم ما تکرهون کل چو گرے اگ چ بدی گنے فقولوا و اللهم انا نسلک من خیر هذه الريح الله زدر نسوال کوم د خیر د دی هوا و خیر ما فیها او د خیر هغه چې پدی کیږي و خیر ما عمرت وی او د خیر هغه سوال کوم چې دی ته حکم کړی شوی دا وی و نعوذ بک من شر هذه الريح اپنا یو غاړو ستا په ذات عالیا د شر د دی سیل او هوانا و شر ما فیها او د شر دا هغه چې دی کیږي و شر ما عمرت به او د شراغنا چې حکم کړه شوی د دی هوا ته پاوی رواه ترمذی او امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح دی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نا روایت قال حبت ریهما حبت ریح قط و ان برا الوت هوا کلم او چې تیز بشوا الا جثن نبی صلی الله علیه و علی وسلم علی رکبتی مگر د الله حبیب وکینا استو پزنګونو نو د وجدا جزین الله تا او د وجد یری نه په امت باندې او د وجه د تعلیم ور کولو نو امت وقال او د الله حبيب اللهم اجلها رحمتا الله اوگر زي دلر رحمت ولا تجعلها عذابا عذاب مگر زي اللهم اجعلها رياحا الله وا غاني کی پجم سر به دعا او ولا تجلها ريحن او دین هوا م جوړه ځکه مفرد دا د عذاب د پاری او جمع د رحمت هواوی وا ابن عباس رضی الله عنهما په کتاب د الله کیم دی ان ارسلنا الیهم ریحان سرسرن ور مفرد کنه مار علی گری و پای هوا سخت یخ او تیزا او کله وی ورسلنا الیهم الريح العقیب را علی گلی میو پای سیلای چې پکې خیر او برکت نو وارسلنا الرياح لواقحا او الله ایرالی گو مونگا هواگانی لواقحا پورتکون کیو بولرا وان یرسل الرياح مبشرات وان یرسل الرياح مبشرات رواه الشافعی والبیحقی فی الدعوات الكبیر فی الدعوات الكبیر دا حدیث امام شافعی رحم اللہ ذکر کرنے نے پا کتاب الام کی او دارنگی ذکر کرنے نے امام احمد رحم اللہ اپا مسند کی امام شافعی رحم اللہ ذکر کرنے ذیکی اور آوی دے حسین ابن قیس الرحبی نویدہ متروک دے بعض علماء توسیقم کنے دے نو حدیث سندن ضعیف دے وان عائشہ ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا نے روایت تے قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حبیب چی بیدا ابسورا تلچ بیوکتا ناشین اے وریزا وریز بیوکتا من السمائی راسمان نتعنی السحاب اے بی بی قس کئی وریز ترک عمله د الله حبيب بخبل عمل پريخو واستقبله وريز تب مخا مخشو اي عمل به پريخو جي بكم کي به مشونو مولا لقاري مولا په روايت د ابو داود کي ترک العمل و ان كان في صلات پري به خو عمل اگر ک مسکب او لفظ د نسائي ابن ماجه ده ترک ما هو فيه و ان كان في صلاته پرې به خواغه چوباګر ک مزب واستقبله ادي وریز تب مخا مخشو وقال او د الله حبيب بداس دعا کولا اللهم اني اعوذ بك من شر ما فيه الله ز پناي غوانم تا نه د شر داغه نشي کی فين كشفه کالا ودا وریز بوتلا و باران بتیونشو حمد الله دا الله حمد بیوی د نجات دا وجنا چرا اللہ عذاب رون لینگنو و امت ورد اک باران برو ورولو دی وریزی قال اللہم سقیا نافعا یا اللہ باران رو ور فیدناک رواه ابو داود و النسائی و ابن ماجہ والشافعي رحمهم الله واللفظ له ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ته چې نبی صلی الله علیه و الی وسلم کانو اذا سمع صوت الرعد والصواعق کله چې د ګړ ګړ आवाज به واورې دوه تندرونو علماء لیکلی رعد داغا واس چې د وریزنا اورې دیشی او ایدا ملک دے موکل بالصحاب دے لکه یهودو تپوس کړو د نبی علیہ السلام نه درعد بارک وی ملک من الملائکه دا یو ملک دے د ملائکو نا فوریز مکرر دے امام ترمذی دا حدیث ذکر کړو وصححه او دې ته صحیح ویلی دي رضا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې واو بری دو आवाज د ګړګړ وسواعقا او د تندرونو دا جمع سواعقتون دا قال نو داسې دعا به کول اللهم لا تقتلنا بغضبك الله مو مو هلاکه بعذابك فخفل عذاب سراب اللهم لا تقتلنا بغضبك الله مو مو وجنه فخفل قهر او غضب ولا تهلكنا بعذابك مو مو هلاکه فخفل عذاب وعافنا قبل ذلك او معاف کی مونگا مخکد نزول دا عذابنا رواه احمد و ترمذی وقال هذا حدیث غریب امام ترمذی په دعواتو کې ذکر کړي اول ادب المفرد کې امام بخاری رحم الله هم ذکر کړي ابن سنی په عمل الیوم واللیلہ کې ذکر کړي امام حاکم ذکر کړي دي او وی صحیح لسناد دیو امام زہبی مور سر موافقت کنے دیر پارا گن تو رق راغنی نگورا گڑ گوڑاو دا تندر آواز شواو رئی دا دعا سڑے یاد ہے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تحلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک الفصل